دالکانو نا کزا تفرد ذل جلال و ذل معالی ها اغیل او اغی یوازی پا ذات کی منفرد دیو پا صفات کی و سیمیت الخلق قهرن ثم یحیی ایمان بالآخرت یمیت الخلق قهرن ثم یحیی فیجزیهم علا وفق الحصالی اللہ پا دی دنیا کی خلق جندی کئی پیدا کئی نبیاء وجنی نبیاء بے جندی کئی نبیاء بے ہر چال موافق دا اعمال و جزام ورکی ویلی آل الخیر جنات و نعمہ وللکفار ادراک النکالی مومن دے پار خوب جنتن وی اور نعمتن وی اور جہنم مشرکین دے پار ادراک النکالی نکال عبرت دے نو اگر ادراک رسیدل دا سزا دا اعمال دا دا توحید بیان کر کنا دا صاحبم ذکر کئی دا دیتال کافیت الشافیہ وی خان قصید نونیہ 238 صفحہ دا دے 238 صفحہ داد ابن قیم سے مشہور کتاب الکافیت الشافیہ او دیتا قصید نونیہ وی نن میرا اوڑا نوی کتاب بیا وزر زور راوڑم زکه چا زور ار چا سخی بیا تاسو دغی صفی ذکر کوم او دا کی چا زغه لک نور صفی کنا دا کومه سعودین راوړل الحمدلله او پس سلام خدای لکی فصل فی بیان توحید الانبیاء والمرسلین بس مچ دا عنوان دی یادی کنا مچ دی هری متبی کتابی نو تبه وګور ان شاء الله فصل فی بیان توحید الانبیاء والمرسلین چمبیا د اللہ توحید بیان کرو سنگے بیان کرو اس دے دا توحید ذکر کئی چ توحید ست ہوئی وہی گورا سلب الشریک مع ظہیر مع شفیع بدون اذن المالک دیانی دا درے خبر شوی کا نا سلب الشریک چا دا شریک نہ پاک دے مع ظہیر یعنی سلب الظہیر اگر دا معاون نہ پاک دے ما شفیع اگر دا وجود دا شفیع نہ پاک دے بدون الاذن المالک الدیانی یعنی داسی شفیع دغی دا پک نظام کی نشت دے چی دغی دا اجازت نہ بغیر دا چاش فارس کی اما شفیع بعد الاذن آخشتے کنا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ سوک دے یعنی نشت دے بلا اذن سو شفاعت نشی کولن دلتا آگے تا اشارہ دا سلب الشریک ما ظہیر ما شفی بدون اذن المالک دیانی اس گورا وکذاک سلب الزوج والولد اللذی نسبو الیہ عابد السلبانی آدھا بیبیان نا پاک دے او دارنگی دا اولاد نا پاک دے آغا سی اولاد چی عابد السلبان یعنی عیسائیان و نصارا و تنسبتون کرو چی عیسا ابن اللہ عزیر ابن اللہ یا مشرکین مکوی چل بنا الملائکتو بنا تلہ یا دی زمانی مشرکین وی چی دا نیکان دا خدای نیاز بینان دی او دوی زودے کری دی اللہ والا برخی ور کری دی وی دا برخ بخالی نی دا مناطق و خبران دا برخه بخارینی یا برخه بد عمل وی نو دا ارچال الله ورکی اس موږ د قصیده مالی نه وی برخه د عمل ارچال ورکی یو گناګار مز کئ یو گناګار روزی ساتي یو گناګار حج کئ یو کس زکات ورکی نو الله بدلا عبرت دا بدلا ورکی کنا ورکی کو یو سره گناه کئ نو الله بر صدا ورکی کنا نو برخه کی دا اعمال وی نو ارچال اللہ ورکی او کی برخه دا الوحیت وی نو تعالی اما یشرکون کی برخه فی الالوحیت وی تعالی اما یشرکون کی برخه دا الوحیت وی لا الہ الا ہو تیشو کنا نو برخی والا ندی ورکری بلکی حقیل توفیق دا نیک اعمال وی ورکرے دے وَكَذَا كَنَفْيُ الْكُفِّ اَيْزًا وَالْوَلِيَّا دالانا اور پسیرہ دی وَكَذَاكَ نَفْيُ الْكُفِّ اَيْذًا وَالْوَلِيَّ لَنَاسِ وَالرَّحْمَانِ ذِي الْغُفْرَانِ. بیمار مونا قصیدہ تو داز ما با داز سے نویلا پوشی نو دارنگی اللہ کف نشترے داغی نظیر نشترے دارنگی وَالْوَلِيَّ لَنَا اَلْغِي ذاتنا بغیر زمان سو کارساز نشترے. سورة الولی داز ما شیخ اصطلاح دا سورة شورا آئے بورتی سورة الولی زکر چی پائے کی راضی والذین اتخذوا من دونی اولیاء فاللہ حفیظ فاللہ جاتی مانتی فاللہ هو الولی اللہ هو الولی الحمید الولی الولی الولی سورة شورا یاو برا ولی بمانے کا ساز دیں بیا آخر کے ذکر کی والاول التنزیح للرحمن عن وصف العیوب وکل لذی نقصانی. اللہ دا صفاتنا پاک دے چدکم راتلل پا مخلوق بانی کی گی سنگا کال موت والآیاء والتعب اللذی ینفی اقتدار الخالق المنانی. اللہ دا موت نا پاک دے اللہ کارونو کی دستڑے کے دو نا پاک دے او احیاء اور تائب دوار ذکر دینو فرق دارے استومانتیا دا دماغ اور استومانتیا دا بدن. اس وردو قسم استرے والی کنا اس یو سرے مطالعہ کی یا یو سرے درس و تدریس کی نجری پانڈے نخوگی گی پدے لیچم نخوگی گی خود دماغ بانے بوج راشی حافظی بانے بوج راشی نو اللہ دا دماغ دا بوجنا یعنی اللہ دماغ استومانتیا دیاغینا پاک دے تائب وی استومانتیا دا بدن نو اللہ بان اس قسم استومانتیا اور اس قسم تھکاوٹ اور استرے والے دا پاغی ذات بان نرازی وَالنَّوْمِ وَالسَّنَةِ اللَّتِي هِيَ أَصْلُهُ وَعُوذُ بِشَيْءٍ عَنْهُ فِي الْأَكْوَانِ. او دارنگی اللہ دا خوب نہ پاک دے اللہ لا خوب نہ راضی وسنا اللہ لا پرکالے مگو تا پرکالے ویو مقدمہ دا خوب نو اللہ لا پرکالے ام نرازی پخپلوی وسنا اللتی ہی اصلہو چاہا دا خوب اصل دے خوب چا صحیح راضی ناول پا دماغ بان سقل را دے نو دیتا سانا ہوئی اللہ دین پاک دے وعوذو بشیئن عنہ فی الاکوان. فلاسفہ ردیو کا چاگی ہوئی چی اللہ پاک عالم بالجزیات ندے نورتوی وعوذو بشیئن اللہ نے حصے پا کائنات کی پٹی گنا. بہرحال دا صفحہ 238 دے فی بیان توحید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. نو دا خود توحید پہچان توحید ستوئی او پدی با نور کتابنم لکل شوی دی دا توحید خود ما چی در توی انشاءاللہ نو دا با کافی زکا چاخر کے کافی شافیہ وان کتاب کنال کافی تو شافیہ اس شرک بیانو یعنی شرک خیلی چی شرک ستوئی زکا چی قیدہ خو مسئلہ دی توحید دا مگا توحید بیانو توحید بیانو خو توحید معرفت خو مادت پا دی خبر اوکا خو لو یا خبر بسنگی توحید ستا ہوئی طورف الاشیاو بالازداد ہر چیز معرفت دائی پا زد دے زد بے پی جنن خود با خود توحید با اچا خبر اٹو میں ٹک بزین تراش چی توحید ستا ہوئی نو اس منگا شرک خیو چی شرک ستوئی شرک سب بلا دا دل دا مزول قرآن بانا شرک سی سی ستوئی علماء کرامو دا شرک یو مانا لغوی دا مانای لغوی دا شرک حصہ داری حصہ سشی حصہ حصہ سوات سرخا حصہ اے چزما تا سر پدی کتاب کی صد نیم ستا نیم زما پدی ازمک کی زما تاثر حصہ دا، پدی محل کی زما تاثر حصہ دا، مان نیم استاد و نیم زما دا. نو شرک اصل معنی حصہ داری دا، اصل معنی دا شرک حصہ داری. اور علماء ذکر کئی چپ معنی اصطلاحی یا دغ معنی لغوی، چی شرک بمانے حصہ داری شی نو قرآن پاک کی پینز زیدہ سی پدی عنوان ذکر شوئے دے، سورة النساء اور سورة القرآن. آیت نمبر 12، آخری آیت مبارک، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، آیت نمبر 12 بالکل آخری آیت نو گورا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، کہ دا اخیہ فیرونا زیاد وی دا یودونا، نُفَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، ندوی بھئی صدارانوی پدریمہ کے، فِي الثُّلُث پسلس کے پدریمہ سکے تقسیم دم ارث کی گنا، نو آخر کی شرکا او فیصلوں سے دی و پسلس کی شریکانی، نو شریک مانا سشوا عصہ داران بھی، سلس سے مال میت آب دلی طول اخیا فیرونوی چدیو نا پبری دووی دریوی سلوری اصلا بچی، نو دا شرکا شریک شا، شریک بمانا عصہ دار شا. ہم صورت انعام گوئے آیت نمبر 139، یوسل یوکم سل اختم، او سپارا اتم دکھا، یوسل یوکم سل اختم. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة او كهو بدا بچه دساوري ميتة مر مردار فهم فيه شركاؤن دانر او زنانا دده پا خوراك بطول برخ دارانو شركاء صداران او برخ داران. سورة طه دعاء موسى علیہ السلام، آیت نمبر 32 دو درشم. وجعلی وزیرا من آلی هارون اخشدد به ازری و اشرکه فی امری. موسیٰ علیہ السلام وی اللہ دا هارون چه زما رور دینو اشرکه فی امری، ما سر زما پکار که ما سر مرگر برخیدار کا. دا دا پیغمبرانو اخلاص دے او دا پیغمبر صفت تے چھ دے ما سر مرگرے کا، تا چھ ملاشی رشتیا ہوا ہے او تا چھ یو کتاب خلو لائے نتا بزان سر برداشت کے دے دا وجود دا سے ماہر مدرس لکا چھ تے رشتیا ہوا ہے چھ تا پی یو مدرسہ کے استاد شو یو کتاب تا خلو لائے نو کہ بل سو کوئی چھ دا ملیسیم دا کتاب دیر خوئی، نو خدای پاک دے خیر آپیخ کی چمچمار بدن نہ جوڑی گا چرا پدی کتاب کی خسر دیر مارا نئی ماں، نو دے داولوی چھ دا بلن پدی کتاب دا سے خپوئی گی تا پاک خام مخصن سنکتا وائی تا یا خپوئی گی خدا طرز دا تدریس خانہ دے یا بیا خپوئی گی خو مطالعہ کم آگئی ہے نا خسن سخو بتوائی کرنا دا سی خونوی چی اللہ دیم دا سی عالم کا لکہ چی مال دی را کردی علم اللہ چی کم کمال دی مال را کردی دیلم ورکا کنا دا خخ برا دا واشرکو فی امری. اللہ دی منگا ٹول عالمان دا قرآن جوڑ کی ٹھیک دا کنا ماشاء اللہ. دارنگی سورت روم گورا سبحان اللہ آیت نمبر 28 اتشتم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم آیشت دے تاسو لرا دا بازی مالکان استاسونا بازی غلامان استاسونا من شرکا آسو برخیدار پاگا مالو دولت کی جماعت تاسو لدر کرے دے آیشت دے استاسو دا نوکرانو کی نداسی نوکر چگا تاسر اپ آگا دولت کی برابری صدار جماعت در کر دے دا شرکا مشرک بمانے ندے حصہ دار. سورۃ زمر گورا آیت نمبر دے 29 یو کم درشم او د درویشتمی سپارے آخری پانا دا سبحان اللہ. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. اس گورا فیہ شرکاء اللہ بیانی تاس مثال دیو سڑی چیو پائے کہ دو مرگری صداران دو برخی داران چیو کس دو نو کروی دا شرکا شرکا شرکا بمانے سا حصہ دار. اس منگا لا نبحثو عنہو او داش دا شرک پا دی معنی مضموم ندے دی معنی سا مضموم ندے کا نا لکا چی یو دا پلار یو دو زامنی نو پا میراز کے خوب شرکی کا نا دا شرکت مضموم ندے. آگا شرک اصطلاحی بان اس میں کا باس کو چاہے شرکی مضموما چاہے حرام دے او دغی مرتکب دوزخی جہنمی ابدی دے آگا شرک ستا ہوئی دل پار کتابوں لکھ لی دی حوالی لپارا شرح عقائد کی چاویلی کھوڑے رکھ دا او کنی ویلی اور ابوئی دا ما سگا چکم دے نگا کندارے چاپ دے چکم دا اس نے ہاشم خطر لی نارا صفحہ 61 تھا یوش پیتما صفحہ دا اعتقاد و عدم شریک آئے پدی زبان دے شرک تعریف کر رہے خود دل تک صرف اکتفا کو ما دا شاہ ولی دگا اول مفردات امام راغب الاصفہانی دا کتاب نا چدا دا قرآن کریم دے پارا یو معتبر دا لغت کتاب دے قرآن پاک معنی از دا قول دے پارا یا پا دی نسبت سرا چدا لفظ پا کمی کمی معنی راغل دے نو حقی دے پارا دا لغت مفردات دے مفردات امام راغب الاصفہانی او دا مشہور کتاب دے او پا مکتبوں کی ملاوی گی اسم زمان خیال لے چھے دے اردو ترجمہ مشیر دا اگر خنی دی کری خبار حال دا علم طول خارج تر آوے اس کے چرتے دیر زان سٹڑے کی او عربیت کی زان ماہرہ کی اب تا مطالعہ ہو کے ابل سڑی صرف دا مفردات دا اردو تا مطالعہ کریں تا غب برابر شوے آن در تاوی چھے دی ٹھیکی دا مانا تم مرتو دا ٹھیکی دا مانا وزا دام خدے بخل خونک ہوگن دام خدے چلم خارج ترا آسان شي. او زدا پوی گم چدا درب طرف نہ امتحان دے پر مخلوق مان چ ما در تم را آسان کرو گم دین زوتا او ندی یادو نا نو مفردات امام راغب چکم ما سخا زور چاپ تے داغی صفہ دا 259 ما زکو گو زور چاپ زخ پل دے چاپ خبر کوما خمار سدم را گران خونه دا چکل تا دازیج ذکر جو دغا مطالعہ کئی اور گوری نو پا فیرس کے بعد شن تا گورا شن نو اے شریک چکم زکی شن رازی او کم زکی شریک مانا را لنو بسل تا بدا مانا لکلی مفردات امام راغب پا 251 صفحے باندی لکی چی شرک ستا ہوئی اگر ذکر کئی اثبات اشرک ہوا اثبات الشریک للہ تعالی وذلك اعظم کفر اثبات الشریک للہ وذلك اعظم کفر ثابت اول دا برخیدار دی اللہ سرا او دا پا کفر کی طولن لوی کفر دی چار سو برداشت کی گی خدا چر نشی برداشت کی دی توبہ توبہ برداشت کی دی شی نشی برداشت کی دی تا نا برداشت کی نو اغزات اس کی برداشت کی اثبات الشریک للہ وذلك اعظم کفر از امام راغب سے او پس کی شریک دا استا ہوئے پا قدم کی شریک پا خلق کی شریک ٹھیک شو کہنا او پا تدبیر کی شریک پا استحقاق دا عبادت کی شریک پا تصرف دا کن فیکون کی شریک دا طول اثبات الشریک للہ تعالی وذلك اعظم کفر دو سوا یو کم شپیتما او تک اسی قریب قریب تعریف شرع قائد پخپل 61 صفحے کے ذکر کرے او دغه تعریف چه دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پخپل کتاب اصول تفسیر فوز الکبیر کم ذکر کرے دے ما سکا چه کم دنو دا صفحہ نمبر 18 دے نور محمد چاپتے ما سر پخانے سپنگیر سا کتابوں نم زاڑی کانا اس نیو نیو کتابوں نم خواتر دے دے بدلو مم چکم علاش قبار حال دے پہ صفحہ 18 کے لکھی او دا زان سر نوٹ کے خان او بیا چی کم خلق دا شاور اللہ صرف تعریفو نا کئی زم تعریف کم زکا چی زمان پسانت کے لئے زمان تعریف کول پزیدی او الحمدللہ او دا باز خلق تعریف بیزے کئی دا شاور اللہ صرف تعریف کئی بیا شرکم کئی لکه چته د شاور الله سے تعریف کئ دغه د علم معترفی نو کم سے کم د خدای بنده د شاور الله سے پتر سو جن تیرا و بیا کرا نو دیل کی وشر کو ان یثبت لغیر الله سبحانه و تعالی شی من الصفات المختصه بی شرک ستوی ان یثبت لغیر الله سبحانه و تعالی شیئا من الصفات المختصه به اغه صفات چې د الله ذات سره مختص دي دا صفت بل ور کول دي ته شرک وي شرک سره نور بلاګان نه چې غټي غټي اخکری وي او غټه لکای وي کنا اولولې غوګونه وي خپل لري بروانی خلبه چې اعظم مشرکون پوه شي کنا زکه چې غټ غټ غوګونه دي او ورسره لکای هم لګی دل الله اېدا دی چ ثابتی غیر اللہ لرا غیر خدا لرا دا اللہ دا اغا صفاتنا چگا غیر مختص دی سنگا دا فوز الکبیر گوارے دا موقوفنا لے سر بعض دینوں کی مدارسوں کی دا لازم دے چوئی خلق او چکم خلق وئی ناغی بیا داؤں وئی چی دا اموات پس دا مرگنا پا قبورو کے دن نوم تصرف کی اگی اندام ہوئی او پا جی کتابوں نے لکل دے چیو دا ملونا آداؤہم وینسونا اولیاء ندل تا گورا دیوئی کت تصرف بالعالم فی العالم بالارادہ اللذی یعبر عنہ بکن فیکون دی اللہ یو صفت سے تصرف فی العالم بالارادہ اے کن، اللہ متصرف دی عالم کی دی اور چسوئی نبس آگا کی کن چکن نبس مکون موجود بھی سکنٹ ہم تاخیر نراز ایشا صورت بقرہ کے در تذکر کوم چ اللہ کن وہی او کہ نہ وہی اب دیا کن مانی بیا باس دے کن قدیم دے کے حادث دے تعلق دے کن مکن سر کم تعلق دے قدیم دے حادث دے دالو اعلان جستا سدا کنا قوم بدر تین انشاء اللہ یو خبر کی حل کو مسئلہ قرآن دا ظاہر نہ خدا خبر ثابت چ اللہ کن وہی اے اذا اراد شیئا ان یقول له نو ان یقول قرآن کشتے نو گویا کہ اللہ اگرچہ محتاج نہ دے دی وینا تا ہوئے لکی لک اللہ چی پیدا کول دا اشیاؤ کی اسباب تا محتاج نہ دے وہ اسباب نہ پس دی چیز وجود مرتب کی بید اسباب نہ پیدا کر دی کنے یارا تو القرآن تاویل دلوی عالمی خواہ اول علم الذاتی اول علم الذاتی من غیر اکتساب بالحواس اللہ پہ ہر سپو دے دار سد حال نہ خبر دے بغیر دسنا اکتساب بالحواس ہر ز کے حاضر دے بغیر دتلونا دار چا اوری بغیر دو گننا ہر سگوری بغیر دستر گنا نیول کی بغیر دلا سننا نہ اس کی چر دا خبر چالا زین ترالا نہ عالم بذات بغیر غیر محتاج دے دا کسب دا حواسو نہ اس جگر ختمی کی کو سو ختم ہی کا نا اس کی اوسرے ہوئے چیا علی مدد اب بغداد کے دے گا نا مڑم غیر بغداد کے دے یا عبد القادر اغم بغداد کے دے اس کے دے ہوئی چغسنی اغا ہوئی چی دے ہوئی اوری دا خمانا دا خدای اغا صفتو چی دا غی ذات سر دی خاصو اغا دی بندہ لورکو جو تا گندہ شو جگر ختمی کنا کسو ختمی دی پوشویں اللہ عالم دے پارسی دی باندی اغا علم لری او بغیر دا اکتساب بالحواس نا نزمان چی غی اللہ اوری بی اسباب اوری دار چا اوری انہوں اس کی چر دیا اس ارے مڑی تا آواز کی دی جانا یا فلان غوری اللہ کا اوری دل خوب حواس دی نو دمر کو گنو خود چاہ دمر تیز ندی چی دمر لیر ناوری زمین جوندی ناوری پر دی آڈا کم ناوری پر دیوال ناخم ناوری آدھے شیل قرآن رحمت اللہ علیہ خبر ہو کہنا چی ریل کچھ روا آو دی رکھ دا خبر را آو فوجان و قوالی کو لبا بیاس حضرت شیخ وصول ترات درس کرو ان آخر کیا گئی عبد القادر فلان کے چیری بولے شیخ سے بل شیخ وئی رحم اللہ چما بل خامخ اما وچ یا فلان پانی لاؤ او ان ما تاگا یا فوجی وچ تم نے کس کو بلایا اما ورتی چھ مردان میں میرا چچا زاد بھائی اس کو بلایا کہ پانی لاؤ یہ تمہارا وہ چچا زاد بھائی مردان میں سنتا ہے اگر اگر تمہارا مردہ بغداد میں سنتا ہے تو میرا زندہ مردان میں کیوں نہیں سنتا ایک استعمال پہ بغداد کیا ہوئی زمان جوندے بھی آپ مردان کی نہ ہوئی سو رکھا خبر ہے لکھانا اب بیا حضرت سماع موتا پہ مسئلے بانے المغنی دا ابن قدامم پیشکو ما المغنی دا ابن قداما پہ سماع موتا باندے دا مسئلہ ذکر کردہ جلد نمبر 10 کی اگیم دا ذکر کردی چھ مڑی نہ ہوئی ایو مثال اور کردے چھ حی جوندے غائب چی داغی قوام محفوظ دی فقط بود دی وجن ناوری نو مرے چی حواسی ختم شنو سنگا ہوری داغی خستہ دلیل ور کردے او دیو سرے پکور کے ناس تیخو گونے ٹک دی عرصہ ٹک دی کانا اما گیا فلان اگر ناوری نو کی بائی دی غائب سرد وجود دا حواسونا اگر ناوری نو میت بعد فقدان الحواسی کیف یسما چند کئی دا خلق اللہ کوئی آوری پخوانو خلو کتابوں نے پیش کرا تھا یا اس دیم خبر کہ اول ایجاد لشفاء المریض دا خدای صفت سے مریض نہ مرض لرکول نو کہ یا سڑے ہوئے چی دا فلان کے مرض لرکو نشی نو بس اللہ سر شریک کرو. فلان کے مرض لرکول شی اللہ سر شریک کرو. ہاں دا ضرور صدر اقسام شرک خبر کو ما ادویہ استعمال اول یا ڈاکٹر لرتلل گناہ نہ دے. وہ ڈاکٹر مؤثر پرفد امراض کے ہم نہ دے. کل کل ڈاکٹر دوئی ور کی دی اور مرض اثر خراب شی وسر پیسیم تو ڈیر والی کا نا لیسن پیسی تم ڈیر واخلی بیا خراب شی. ڈاکٹر بیمار چاہنے چلے کھولے دویان استعمال کا استعمال کا استعمال کا خدا بناوے چی دی دوئی سر جوڑے گما اور دا دوئی میں جوڑے پا دوئی کی اس اثر نشتے دے. لا تاثیر الا من اللہ. یو رسالہ یار خبر میں یاد اشو داما ڈیر پخوا کلم ڈیر مدرا نہیں رن یاد اشو خبر وہ سوکھ سڑے وہ بیمار روحانی آج چرتا حج عمری لطلو التا غمی خرسی دل دا غمی نہیں دا لکہ دا کتاب دے یو کتاب دے تنبیہ الغافلین دا بلے سے سمرقندی دے مجبت تنبیہات ذکر کئی چر نو دے کلوی پا دے غمی کے دا تازی دا قبض کشا دے دا فلان کے کشا دے دا فلان کے بند دے چہ دا غمی در کسا پا گتی باندی کنا نو قبضیت بدی نی نو چہ دا غمی بھی کنا فلان کے نو دشمن بدا من غالب نی اور فلان کے نو دے بازی تاتا زامن طول گتی ڈکی کری تو گولے کا نا ٹول گوتے ڈکی کھلیا لیکن داسی چل دے نو یہ داوی قبض کو شاہ دے دا فلان کے کو شاہ دے دا فلان کے بند دے ناغم داسی روحانی بیمار ہونے یو معشوم غمی خرسول نو دے ورتوی چاہیو تاثیر فیاض آیا صبی اے بچی آت پدی غمی کسا تاثیر دے آپ پدی کسا تاثیر دے نو دے معشوم ورتوی چاہے بابا دا گیرہ دے پچر تسبینہ کرے دا تپا گٹو کی تاثیر غواڑے. لا تاثیر فی الاحجار انما التاثیر فی خالق الاحجار. تاثیر پہ کانو غمو کی نشتے تاثیر دا اغزات پہ نم کے دے چکم خالق دا کانو دے. لا تاثیر فی حاضا انما التاثیر فی صاحب حاضر بیت دا کور دا کور بیت اللہ تا دا چی دا چاہ دے کنا حقی ذات حقی مؤثر دے دا حقی ذات پہ اسم کے تاثیر دے بلی سیز کے تاثیر نشتے دا چاہ تا سوائے ان شاء اللہ معاملہ اگتا تھا. اول اول ایجاز لشفاء المریض بآخر کی لکھی اول لان لشخص وغیرہ ذالک حتی یقدر علیہ الرزق یا یوسر محروم کول دغی رزق بندول وغیرہ وغیرہ دا ٹول د شرک پر اقسابوں کے داخل دی. انور مزید تفصیل دے پدی خبر تکشوا دا د شرک تعریف تعریف د شرک د موزه القران نه په لغت اردو کې او د آیات کې ان شاء الله مسله به حل کیږي چې شرک څه ته وایي. شاه عبد القادر سے موزه القران تفسیر دی. سبحان الله دا صف دا دیکھو صفی ضرورت خو نشتے دیں خودم را خبر ادا چدا آیت مبارک در تخیمہ دا آیت 221 دا سورت بقری ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا دی آیت باندھے چ مشرکو زنانو سر نکاح روان نہ دے نہ مشرقی زنانی سر نکاح مت اڑے ٹھیک شو اور اخپل اولاد مشرکان لمو ورکوائے. دا آیت 221 پدیبان دا شدا اور شیخ مرحوم بوی چزب چکل پنجاب کی عما تقریر لبتلم دا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پہ زمانہ کی عطا اللہ شاہ بخاری سے ڈیر لوئے عالم اور ڈیر لوئے مقرر پھر شعر حضرت بوی چکل کل بداغی دا اسٹیج نے دمر لوئی بوچ تین تین اور چار چار سو علماء پہ ناست ہندی جماعت نہ گٹ اسٹیج اور تقریب ہے کہ دھیرے دھیرے سلور سلور پیز پیز پکش پک گھنٹے دانا چی او گھنٹا تخرو کی بیا مرے دی خراب ہے او حضرت مرحوم بوی چی زبم وسط لم نمات بوی ملک صاحب آپ حاشہ سنائے شیخ القرآن تو ملک صاحب کہ آپ حاشہ سنائے عبدالقادر کا داد آشا عبدالقادر اورول گورے اس کو دل تسان ادا وہ چپ ممبر ڈیرا گران ادا اور بیادا سے دے چلتا کہ بیماران روحانی بھی شیخ بدا حاشا ویلا داد شاہ عبد القادر سے شرک سے تو وی پہلے مسلمان ہو کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا دیات نزول نمک کی خود مسلمان اور غیر مسلم نکاح روا ہو کہنا آیت چراغ نو دا کافر اور دا مشرک بیلتن شو اور دا مسلمان اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ کیا لازما شیخ بدا کا سیزا پتھر خیبی اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا کہ سڑی شرکوں کا یا خز شرکوں کا اول موحدین و نکاح شیو ہاں او کہ دوار مشرکان ان الخبیسات الخبیسین دے کہنا او کہ یو موحد و بل مشرک نکاح نے دش اچھے دوار موحدین و یو نشرک و شر نبیا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا اے غور سراور ہے شرک یہ شرک سے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے گرد آمون چھے دا سمر عرب عبارتون ذر طوی کا نا دا طول دا غی عرب عبارتون نہ چھوڑ دے اللہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے اس کو ہر بات معلوم ہے فضل کبیر ترجمہ شو کنا کہ اسرے دا عقیدہ لری چ فلان کی سیب تا ہر خبر پتہ دا ہر خبر پوئی گی لکم ملفوظات در رضا خان کتاب لرم بیاد تحوالہ در کم پائی کی آئی لکل دی چی او مرید اخبل دا پیر مخ کے ناس تو او پا پلیٹ کے دو سیبان پراتو سیبان پی جانے کہنا سیب سیوان مانی پا پختو کا سوک مانی ہوئی دو مانی پراتی ہوئی دے دی پا زین کی رال چی دا پیر سیب کے مال دا غٹا مانا ندا پخا دارا کیوں دا بڑی رخی نوی پیر سیب اگا غٹا مانا وارا واقستن مریت حوالا کرا دے دیوی زمان پا زرکی دارا غلوی زخی پر پوشن ستا پا زرکینا پیدا ہوتا معشمان لو بوا خو من خود نشی لبولے لبولے چھ منگا منگا نشی لبولے دا خو یار طبع انسانی دا مزاج انسانی دے چھ پا پلیٹ کے کم شے عمدہ پروتی سڑی و تزرکی ایسا نا دا علاقہ چھتا تا پا پلیٹ کی یو خواچی دے چرک پروتی اول خواچ کم دے دا سے صدا سے دا غی موازن نی بد و تزنہ انزکا حدیث کرا چھتا توان تا بد نوائے پو یو داسی شیوی چی طبعا اغد اغیی پو مساواتو کی نی استاز رب چرک تکی که سڑو ساگو تکی یو پلیٹ کے ساڑو ساگ پراتی دی او یو پلیٹ کے رتکر چرک پروتی نستا مزاج بس کم شیخ واری چرک بواری دام لاس خبر انا او دادیر بد وقت دی وی علم غیب جاننا کوئی کمال نہیں ہے مصر میں ایک گدہ بھی غیب بتاتا تھا ملفوظات لرم گرزار کتاب لرم نالا حوالہ در تو ما من خبر تیری شی دی کنا ا دا تجربہ دی خوشی ما پیو تقریر کے حوالہ ور کرا تو مجموع رسائل باندھی پناہ میں رسالے 225 صفحہ دا چھپائے کے رد ہیل اسقاط چھ تیرا بخانے خبر انو چ حوالہ میں ور کرا نو تقریر نہ رس نہ جوڑ رال کتاب لاس کے دے چمتا حوالہ ہو نہ ما راو کتاب جی کتاب میں تو آگستن پانے اڑو مارا اڑو مارا حوالہ ہی پکی نشتے دے اگر مضمون ہی پکی نشتے دے حیران شو یرا دیر پریشان شو مجھے دا سنگے چلو شو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اگر زمانے کی جوندی ذرا علماء میں حضرت دہیل اسقاط پرد کی چکم رسالہ مجموع رسائل دے ابن عابدین نہم رسالہ 225 صفحہ دا او پر سالے کے ملاو نشو. شیل قرآن کتاب را وقت دائی پا گتو کے مقناطیس ہو چے دازے کے دانی دلی کے لی ماں خو پہ لٹو لٹو مرش منشتے ذرا لما سخم وا آر سارا چھ گورم علتے نشتے نو مار سالش مال شورو کر ایک دو آٹھ تا چورسی دم نو آٹھ پسی دس رسالہ در نو دسر نغائب تھا پا ترک کی استنبول نا چکم مجموع رسائل دے ابن عابدین دا تورو گتو چاپ شیو پو خواب زمانہ کی نو آئے کہ نہم رسالہ چکم کی رد دے پہیل اسقاط اغنش درے او چکم دا کتاب چلے نسخہ سہیل اکیڈمی لاہور والو چاپ کر دے دیاغی پنہم جل نامی رسالے کے 225 صفحہ دے مخ کی بالکل پا وسط کے دا عبارت نکل دے دا بعض بعض خلق دا سے خیانت تم کی دا کتاب نا پورا پورا اجزاء بس تازو خیال دے ورتا نو دیل پار ما تاز تعرض کہو کنا چے دا کتاب حوالہ دا دیر ضروری دا نو ملفوظات دا رضا خان کے دا جملے لکھ دا چاہ پیر سے زما یعنی مرید ہوئی چاہ پیر سے زما پزر کے دن نہ خبر اور تو معلوم ہوا اور دا دگی دا ولایت نہ خدا لا حول ولا قوت الا باللہ. دیر پار داد اردو کتاب دے ہاشدہ شرک سے تو ہوئی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا اگر چسو گواڑی نو آگا کویشی یا ہمارا بلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے منگتا خیر و شرم رسولشی. اور یہ عطف دیکھا تو مخیبان شرک یہ اور یہ یعنی اے شرک یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پہ خرچ کرے چلے اللہ تعظیم پہ بل چابان صرف کے سنگا مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اللہ نہ بغیر یو سڑے چاہتا سجدہ کئی اور اس سے حاجت طلب کرے یاد مخلوق نہ بغیر اسباب حاجت غواڑی اس کو مختار جان کر چدا مختار کل دے لا حشد شاہ عبد القادر صاحب دا رحمت اللہ تعالی علیہ اور زما شیخ مرحوم جس وقت کے بدا حاشوے لاغی بجڑ اور منگی اور عزی ورتے حضرت تجھ دا حاشی وانا تو پتی کی جاڑ دے کہ کم از نگار وی مال جڑا پا دے رازی جو تازو سلی دی منگی لگو زور جوڑ جماعت ملاو جوڑ مرگری ملاو تازو سلی دی چی دا توحید بیان سورا مشکل دے پچاگی دا حاشی لکلی وان او بیا غی زمانہ کے چاپشی وان خلقو کتلی وان اغیس رویس سکری او سمجھ کم دے کے توحید مسئلہ نہ دا بیان شوی نو پدی ایجنسیانو کی بعض علاقے دا سشتے چا علماء بان جرمانی دی کہ چا دا مسئلہ بیان کرا نو مکا کو کوٹا بولا سیزو دا کل نبی باسو یا با دمر دمر پیسی با تاوان راکی دا فغی تا پتا تا جی بیال تا مسئلہ بیانی دل دا خوچنگ مسئلہ بیان خلق واہ وڈیر دا بس توحید بیان پیشا نہیں کھلا خوچ دا اس دے کی چی بیماران در تناسی تا توحید بیان کی نبیا بگور جتا سر خلق سکے زکا بحضرت شیخ مرحوم رحمت اللہ علیہ بجڑو زکا ایبان عرص تیر شو کا نا دا کو منگا صرف دا شرک سر بیان کا صرف دا شرک تعریف ما در تو خود شرک وی ستا دا شرع قائد اغم دا شرک تعریف دی عنوان سرکے صفحہ 61 کے چ الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت او بمعنى استحقاق العبادت اثبات الشریک فی الالوہیت او بمعنى استحقاق العبادت اللہ صرف ذات کی لقد سنویو پشان لا چہ ان للعالم الہین اور یا فی استحقاق العبادت چہ اللہ حق بل لور کی یا اللہ یا فلان برابر شو یا اللہ را مدد شی یا فلان کیا را مدد شی دا مساوات دے رکوع سجدہ وغیرہ دا دے اللہ حق دے دا کہ مخلوق لکے جو بس دا کہ توینو د خدای والا صفاتونه مخلوق لور کول او خدای خدای سره مناسب کارونه مخلوق لکول بس دې ته شرک وي د شرک سره لویا بس یو خبره کو بیا بس کو ټیم پوره شو اقسام د شرک خدا زدل ته صرف اغه اقسام ذکر کوم چې دا اقسام خارجی یعنی سمانا یعنی زمنګ شیوخ خو بده طالبانو سہولت ته فار بده ذکر کول چې دا شرک په سو قسمه دي شرک په دوه قسمه دي یو شرک اعتقادی دي او یو شرک فعلی دي بیا شرک اعتقادی په سلور قسمه دي شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی العبادت بنیاد بد علم نه پای به تفرید تصرفی پای بان به تفریقی کی دعا او پاغی نه پس برازی بیا چرت عبادت شرک په دوه قسمه دي شرک اعتقادی او شرک فعلی شرک اعتقادی سلور قسمه شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادہ اس دین عباس نہ کو دام لکھا دس رس بیان شاہ سوا عباس کو اور صرف ذہن کی خبر کہ رضا بلا مسئلہ تھا بیان ہو دیم قسم دا شرک سے دے آگے تو شرک فعلی ہوئی آگا صرف دو قسم دے شرک فعلی فقط پہ دو قسم دے سر تحریمات العباد نیازات العباد او دو گورے توحید دے تحریمات اللہ و نیازات اللہ بعض خلق پو نشین شرک فعلی پہ سلور قسم دے تو بہو باسے خواہ شرک فعلی دو دیخواہ تحریمات العباد نیازات العباد او دا دوش قسم شرک فعلی حضرت بوی دا پا مقابلی دا دو قسم دا توحید دی اغسا تحریمات اللہ توحید دی نو دوی دائی پا زد کی تحریمات العباد شروع کرا نیازات اللہ توحید دی نو دوی دائی پا زد کی نیازات العباد شروع کرا زد اس فی الحال دا غیر نباس نا او دا اصطلاح زمان دا شیوخ فقط ندا دا اصطلاح دا تقویت الایمان کی شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ لکھ لیدا او دین علاوہ دا علماء و پنور و کتابنو کم دا اصطلاح ملاوی گی خبازی خلق دا خبر چی ہوئی نلغن دغو کی چی داوی دلالہ دخلی خبری زوتول دی کہنا چاگوی سالور دو قسم دن دو قسم دن دیر اقسام دی دیر خودی اقسام دی دیکھے ہی شک نشتر مری سے خفکی ہے سے گزار دیکھی شک نشت دے چی شرک دا دی دو قسمنا علاوہ نور اقسام دی خو منگ طرز تفسیر دا خپل دا شیوخو پا طرز روانو میں منگ چاگین اس کم انداز زکر منگ آبیانو ورنہ پا کتابو کے دین علاوہ دیر دی 216 کلیات ابی البقا 111 مجالس الابرار دا شیخ احمد رومی کتاب اگر شپک قسم بیان کر دی روز دا تو بیان ہم دے دا غیر قسمنا کو منگا دا دو بان ذکر انحصار کو لکتاسو چپ مقدمی دا تفسیر کی تا ات خبر ذکر کوئے نو دا پا کم کتاب کی خدا دم دا شوخ ندی دام دل اعلیٰ دخلی خبر دی پرے پوشوے گا نا دا توحید رسالت صداقت قرآن ایمان بالآخرت جہاد انفاق آداب تنظیم خدا ہم دیاری استلاح دا لہذا شرک پہ دو قسمہ اعتقادی اور فعلی رنبے پہ سلور قسمہ آخر پہ دو قسمہ شدہ اور دیاری زد کے توحید دو قسمہ دی نو کل منگ آتے بیا بیانو مسئلی آتے شوی اقسام آتے ندی خود دینم علاوہ نور کتابن لکل دی شیخ احمد رومی کتاب دے مجالس الابرار مجالس الابرار چاپ دے او حق اردو کی ملاوی گی او پاربائی کی مترجم ہم ملاوی گی چاہے ترجمہ کرے شوی دا ما سکا چکم مجالس الابرار دے نو آگا عربی مترجم دے ناغی صفحہ 111 دا اور ما سکا چکم کتاب کلیات ابی البقا دے دا سی دے دادی کلیات ابی البقا داد اگر سری کتاب دے چاہ املا مامن نبی الرحمن لکھ لے اور صفحہ دا 216 218 دے دشرک اقسام بیانی دیوی چې شرک خو په ډیر قسمونو دی، دا مونږ چې کوم خلاصه اوسه پوروي کنه دا دغه نه چھوڑ دی. شرک اقسام دی. قسم اول الاستقلال، اے شرک الاستقلال. قسم اول دا شرک، شرک استقلال دی. شرک استقلال سے تو وہ اس بات و الہین مستقلین کا شرک المجوسی، اگر دی عالم دی پارا دو مستقل خدایان او دو مستقل خالق خالقان منل، لکہ دا مجوس لکہ ما درتے چھ مجوس ہوئی چھ دا عالم کی دو خدایان دی، یو دا خیر پیدا کول والا دی بل دا شر پیدا کول والا دی، ندی تا شرک استقلال ہوئی، یعنی دو مستقل آلہ منل. دیم قسم چیدی آگا دے وشرک التبعیز. شرک التبعیز سمانا، اے اللہ لرا جز ثابتول، اللہ لرا بازیت ثابتول، جز ثابتول. وہ ترکیب الالہ من الالہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ لرا جز ثابتول کشرک النصارا، اصل خدای خو یو دے، خو عیسیٰ علیہ السلام دا دغی ابن نیازبین دے، متبنا نائب دے، بوشی کنا. یا روح دا دی اللہ یو جز دے. یا اللہ کا بازی خلق ہوئی انا نور من نور اللہ، زد نبی دا خدای دا نوری یو ٹکڑا دا، دا جزیت ثابت شکی ثابت نشا کہ وہی چی دا نور ٹکڑا دا، آخو بیالا خبر وہی تو خدای دا نور ٹکڑا دا، خدا سوی کنا خدای دا نور دا. لکہ دا پختنوں پا جلسو کے بعض وقت دا شاعران ناتونوی زمان فخنی، یا قبطیل پار فخنی چا بالکل سندر پا ڈیزین بانی ہوئی، او دا ناروان، او کل کل دا سوی چا غا عقیدتن ناروانوی. دا پیغمبر اسلام تاریخ کی ہوئی اولین دے آخرین دے سردار دا مدینے دے. ادا ملیان و تناسی وا شاباس شاباس، اولین دے آخرین دے سردار دا مدینے، الک دا نہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سوک دے اللہ اول آخر خو اللہ دے. ہاں دا سی ویلشی چلا دی ہستی تا علم دا اولین امور کر دے، علم دا آخرین امور کر دے، نبیہ ٹھیک دا کتابوں سابقہ علم نبی اسلام سکھو، تورات علم، انجیل علم کا نا، او دارنگ او مخ کی زمانی علمون اللہ خپل نبی لور کر دا، مستقبل علم نبی لور کر دے، یہ تو قرآن مکان ما کو نبی کو رکھا، یہ تو قرآن کی نوح علیہ السلام دا زمانی قیامت علم عمر سکھتے کو اولین دے آخرین دے دا سے بنا ہوا ہے دا اول اول اول آخر دا خدا صفت. دویم ششر کی تبعیز، او دریم شرک التقریب. دا یاد کی شرک التقریب دا دریم قسم دے. دا اس پا دی زمانہ کی شرک التقریب ہم شتا دے. شرک التقریب ستا ہوئی دے پخپلی ہوا عبادت غیر اللہ لیقرب الاللہ، دا مخلوق عبادت پا دی نیت کول چی دا غی عبادت کول سبب دا قرب شی اللہ تا، لکہ دا مشرکین دا عقیدہ وکنا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا، کہ چا بتا پوس کو چتا اس دی عبادت والے کوائے وی لیقربونا الاللہ زلفا، چھ منگل اللہ تا نزدیکی ندیتا شرک تقریب ہوئی. دیو مخلوق عبادت پا دی خیال کول چھ دی دا عبادت ذریعہ دا قرب شیز ما لرا اللہ تا، دا شرک تقریب دے. او دا اسمشتے او پخوام موجود ہو. سوشل درے سلورم شرک التقلید، سوشل شرک التقلید. شرک تقلید سلور قسم دے. انصاف دارو دے کتابونو کی لکلی تفاسیرو کی جو تقلید شرک دے، واقعی لکلی تقلید شرک دے. زہم ویم چھ تقلید شرک دے، تو وائی کہ نوائی زہم چھ تقلید شرک دے، خو خدای دے پار دم رباس کوئی چھ کم تقلید شرک دے. آیا تقلید دا مجتہد پا معرفت او په پیجندلو د مسائلو کې شرک دی دا اچانی دی وی دا چا وی دی او کې چر دی ته شرک وای نو دنیا کې موحد نشته دی کې دنیا کې موحد نشته ځکه چې دا کم خلک تقلید نه مانی وې دا حدیث مونږ ته په بخاری شریف کې خوایا نو تا ته چا ویل چې بخاری سهل کتب دی مسلم حدیث کتاب دی ابو داؤد هم دی نسائیم دا ابن ماجہ هم دا کنا دا ټول کتابونه د حدیث دی نو بخاری دی ولې په سر کې راغستې دی خو تا ته مولیانو ویل دی چا سهل کتب دی دا خو تا تقلید وکړو د ټولو خلکو نو چې ته د ټولو خلکو تقلید کوې ته مشرک نه کړې یو مقلدین دی ما ابو حنیفه یاد امام احمد یاد امام مالک کنا یاد امام شافی رحمهم الله تقلید کنایه ته ته مشرک وای کتابو کشته چې تقلید شرک دی ادا تقلید اوس زدار ته یمن یاد که ها کم تقلید به سلورم قسم شرک تقلید دی شرک تقلید ستوي د غیر خدا عبادت کول لوجد اتباع آبا و خپلنا بس چٹول قرآن سورت بقرہ کے داس آتے سورت انعام کے دگا آتے ٹھیک ہے نا دارنگ سورت زہرف دین اڈک دے چ مشرکین نہ بج چا تپوس کو چ ولتا اس غیر اللہ عبادت کوائے اے بسوی زمو دا مشران دگا طریقہ دنو دا شرک تقلید دیکھا اے گور سورت بقرہ روانہ ایک سو ستر یوسل اویا دم پارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ چکل دوی طویل شی راشے تابیداری دا دینو کے چل لارا لے گلے دے قالو دوی جواب کوئی بل نتبعو من خود تابیداری کو دا دین الفینا علیہ آبا آنا چمک پاگی اخپل مشران متی دی دا شرک تقلید دے علیک راش قرآن تا راش دا پیغمبر حدیث مبارک تا او مکو دا شرک دیوی نا قرآن منم نا حدیث منم زخ اقبل بابا منم دا شرک تقلید دی او دا شرک چسو کینا او مشرک دی زمور تیم اولو کان آباؤهم لا یاقلون شیئا ولا یحتدون اے دوی تابداری دا اقبل آباؤ کی اگر چی دوی پیس بان نپوی گی او نو تیداد شوی دی معلوم شو چی اب محتداوی نای پسی تلال اقبل اب محتداوی نو لائق دا اقتداوی وہی شکا نا سورت مائدہ گورا آیت نمبر 104 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کہ ورطوی چرا دا قرآن و دا پیغمبر تھا بس کافی دا منگ لرا آغا دین چا منگ پاغیبان اقبل مشران متی دی دا شرک تقلیدی دے یارا دا قرآن یو سر سلورم دا سورت مائدی آیت دے سورت زہرف گورا آیت نمبر درویشتم وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَزِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ فیوزا کی دائر پکار ہے پوشو کنا نو چکلو پیغمبر اللہ دعوت ورکا پھر منگا آمو تیزی اقبل مشران پا یو دن بس منگ دائی پا طریقو روان یو ستا پسی نزو سورة لقمان و گورا آیت نمبر 21 و گورا یو اشتم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ داو چې دا قرآن او سنت په مقابله کې قرآن او د سنت په مقابله کې د چا خبره مخکې کول دا شرک تقلید دی او دا شرک دی بلکې کفر دی تښوا قرآن کې یرزخ بابا پس روانے بھائی حدیث دے وہی بابا پس روانے اب کہ حدیث پہ مقابلہ کی حدیث ہی دے تو شرک ویل خدا حدیث نے انکار دے یار مکہ دا خبر ہے اللہ پا دربار کے دغی پا عدالت کے بحاضری اگر دیر گران اور دیر سخ مقام دے اور التبد دی خبر جواب دی ہی کی گی. شرک تقلیص توئی وہی ہوا عبادت غیر اللہ طبعا للغیر کا شرک متاخری الجاہلیہ جگہ عبادت تا مخلوق دے لوجد تابدارے دم خلقنا لقد دی متاخرین یعنی سمانا دی آخری زمانے خلق چپ شرک آرم دی کہ تو تو قرآن وے تو تو حدیث وے نو قرآن و حدیث مقابل کے ایک پر رائے پیش گئی دا شرک تقلید دی. اما شرک فی المسائل دا مجتہدینو نو دیتا شرک ویل دا ظلم کبیر دی. اس لکا منگا وے چھ شرک پہ لغت کس طرح ہوئی شرک پہ اصطلاح کس طرح ہوئی نہ تو شرک اصطلاح دے پار تفتزانی تقلید منگاؤ کا رسی ہوا کہنا مقاصد نہ ہوں اور شرک قائد نہ ہوں ڈاغی اصطلاح دے پار امام راغب اصفہانی